shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi موتی للاین خوانی پیشوی دزرا کناوی ادگاردو بو پجوهی ادگاردو کوتن او او نزی چی خنکم بو اندریان مونتی فریا کوتنو رزگاریان کرد ادگاردو زور سرسان بو بو هاوریتی کلنیوان اندریان مونتی لو ماوکمه دا دروز بو بوی ادگاردو مونتی دا اندریان بزی هشتن اندریان زور خوشحال بو چون کسر لنوی لگل هاوری بو فاکی بید گیشنو مونتی، تو به ما آسوده؟ تو لمون دو اندامی چی راستقینی خیزانه کمانی؟ بله مونتی براست ما، به هیچ شویه چیش لیک تر زیانه بینوا پیم بله اندریا، توقی که مونتی چونه، بدلتا؟ با پیرا، پر با اندازه اوا، بلام زاره نتوانم بریاری کتایی لسر بدم، توقو تاقی نکی نوا، استاش دران خواد لگل؟ كواتا منيش ديم باب الروين بابيرا تو سلامتي ازالت زورا بسن بانجي دكتوري كد بابكم ازالكي كم دبكاتي كبال دادموا بابيرا هول دا زياتر بشوب دي منيش امرو هول دادم زوتر بقرر مو مالوا زور تاكا واباشا بروي اگر نادوا دكوي باشا براستی مونتی سجیشی تاکو با وفایا اگر او نبوایا ایما نمان دتوانی کارو بارکان من بجوانی بر رو ببین دی مونتی هاو رکم با بروین بیانیت باش بورکی میلیاتونی بیانیت باش اندریا با پیرت تندرستی چونا با پیر امتم روژه را بردو زور باش بو بلام امرو پشتی کوتو تو جان بدخو بو با پیر دوار واد یار کار کردن زوری ماندی کردو با پیرشت پیویستی با پشودن هیا کوری خوام و باشه با پیرت کارکان با جه بیلیو تو لزیاتی او کار بکی داوالی بردن دکم مانتی توشکاری چی چک انجام دادی دوائی دتم سردانی چی با پیره دکم و بیبینو بزانم تندرستی چونه زوش سپاس دکم پورید که دکم آگاد لبا پیرم بی آگاداری خود بکرم کوری چی جی کلایا روش لدوای روش رنگو روزیاتر لدای چی درده که و لوده چی؟ بیانید باش اندریا، بیانید باش مونتی، بیانید باش اولیوا. ها مونتی، توقعی کنوی لملا، زور جوانا. ببورا، دبی بروین. باشا، خواتان لگل بی. دی مونتی با بروین. زور سپاس خان مکم. اندریا بیانیت باش آلدو دمه به یکو خصب کن نایی بولم روبین براستی هنن منده هاوریکم اندریا تو روبین زور خوشده وایا وایا راستکی امن هیچ هنرمندی تر ناناسم بلام تابلوکانی روبین زمزور پیدوانا خالکانی چی زور رسر دستی روبین مونده نگارچش چندین تابلوی نایبی شیل دوای خوی بزیشتوا روبین نگارچش رسده حفدهمی زاینی جیاوا زور سیره هنرمندگ لسدکانی رابردو جیابه کچی تابلوکانی بمشویه کاریگر بیت تا مروب لسر زمین بی روبین لبیر ناچیتوا هنر شتشی زور گوریه و لبیر ناکری چند خوشا منیش ببما هنرمند اوه هنر هاورم اینجا او هنر موسیقا به نگارچشان یا خود ادب و نوسیم به مروف دمری برام هنر و ادب نامرنو حتا پاش نمانی زستولشی مروف هر دمینه توا روح هنرمند کلناو بر مکانی دا رنگ دادا توا توش دتوانی دست پیب کهی براستی اصاش کاریگری رسد دلی خلکان هیا زورم پی خوشا بما شاعر اوات ما روشگ لروجان بما شاعر و هستکانم بوهن موا او اواتشم هر دین مدی چند خوشا حزده کمنیش تابلوی چی آب چشم بگو من دتوانی باستوشم لای ماموستای نگار چشانم کردو و پیم گوتو که زور زوان نگار ده چشی بای حزده کم بد بینه براست؟ بله لبر اواز به همو نگارکان لگل خود بینا باشا الدو بدو داده گرام کروم آماده؟ بله ده جان، آمادم زوری نماو ماموسای پیانو بگاتو بیت ایرا نه توی پیش حتنی پروفا بکی تو وانکانت بخوینی؟ بله، هر استادست پیدا کم رگه اجی درو دریجا اها، اندریا، اگر توی تابلوی زیادی روبی ببینی برو موزخانه بگرده بینی و وینی زوری لیا زور سپاس دالدو تابلوی چی لیا دلنیام که زور سرسامد دکا باشا، بگو من ده چم کواتا، سبیدت بیموا دوالی بردید نکم، من دارم راوستا بله ساکه یکم لگل که باشترین دو ماموسا پیانو جنو نگر چشانم با اردو گرتوا هر سنده او دو ماموسا زور سرقالنو برنامه ان زورا زالبر او تکاده کم زور رکاتی اردو نگریو سون که که زور بنرخا هر سنده اردو زور حزکات پشو بدات بلا من دزانم ام پشودانه بو آلدو باش نیا زانا زانم لما بستا کم دگه یا نا هیوا دارم هاو کاریم بکی بله باشا تیگه ایشتم هاول دادم چی تیکاتی آلدو نگرم زور باشا خوشحالم که تیگه ایشتی لیمو تیکاش دکم واس لهاوریتی آلدو نهینی مونتی دهالی بردن دکم دی بابروین آلدو زور دیاواز لمن نو آلدو دیاوازین Mm-hmm. تی آلدو تی تابلوکانی روبنس لیران من حظ دکم تماشان بکم بیرم هاتوا دبی زوب گرین و مالوا تا آگا مال با پیره بی بابیرا هاتی نوا زو هات نوا ها بابیرا نده بوه لسر جگا کت هستیوا خاتو که میلیه دراوسی من هاتو پشتی شیلم بوه هست بباشی چی زور دکم دیگه اشتم بابیرا جان بلام نبه هر که هستت بباشی کردی سن خود من دوب که توا دراوسی کش من هر امی دوت هر وا ام خوار نشی بوه نوین تاوکو به یکو بیخوین بگو من زور خوش دیارا مونتی هاو رکم، امرو شربای چی زور خوشمان هیا، تیر تیر دخوین با پیره جان، من زاره دروم هنده او دینم سلاو بوره سلاو اندریا، تو من دونه بوی؟ زور سپاس، امرو زور دیارمتی داوین، با پیره تندورستی زور باشتره براست، زور باشه سپاس با شور باکش پیز به سپاس نکد، هاتوی او ببید، ارسطلانه لو پر بکم زور سپاس خان مکم با پیرا، ام شربه زور به تامو خوشه راز دکی، او کابانه چی زور ده زرنجینه با پیرا پیم بله باکم چی دوره وینه چی ده چشا؟ راز دکی من هیز درباره وینه و تابلوکان نزانم هر وها من هیت کاتگ نمیست و درباره وینه وینه چشان هیت شتگ بزنم هیت تابلوه چی باکم نماوا؟ نخیر، دوای کاتی دوایی دای کت هر چی وینه و تابلوکان دامانه او برادر و دوستانی که وینه کنیم پید زوان بو تنها یا چگ لتابلوکان ماوا با پیره حزدکم تابلوکه ببینم اگر بمزانی با تو دبی تا وینه چش او تابلوکانم ندفوتاند بلام چی بکم او کاتا ناتبایو دجایتی کردن هموش تیچیل بیر بردم موا بمبوره اندریا جان با پیره هر جوشی مده ها تو بیرم تابلوکی باو کد لتشوین اک دایا براست با پیره؟ اندریا، تابلوکه لشاروز که ویرونایا هر او شوینه کده که باو کم تیادا جیامن؟ بله، تو اجلم شاروز که لدائیگ بوی که واته لو شوینه تو دلی، تابلوه چی باو کمی لیا؟ اگر باکم وازو کوچی دوائی نکردایا دبونی گرچشی چی زور گورو همو خلچی ولاتا کم رزیان لیده گرد که تکه گوره بوم بگو من دتما او شوینا تاوکو تابلوکی باکم ببینم چن حزده کم بتما او شوینا که دایکو باکم نیجیاون مونتی بگو من بیکو دتین در بینی با پیره باشتر به زخانه که دادم بله تا اکو تابلوکه روبنز ببینم مونتی لیره چاورم که زور دوا نکوام براستی تابلوی چی جوان بو؟ بله راستا بابا جان یکم زن بو که تابلوی چی آوا جوان بینم براستی زور جوان بو ها بوری دست اصرکت لیکوت فرمو زور سپاس کراکم شانی نیا بوره تو نخوشی؟ چون بتوانم یارمتی دم؟ نه، نخیر، من نخوش نیم کوری خوم، بلکوشتی کی ترا لکو تایی دا توانیم او تابلویا ببینم او تابلویا؟ مبیس تابلوکی روبینز ها؟ باله، تابلوکانی روبینز زار جوانو کاری گرن راست گویانه گزارش لسوزی دلو درون دکن، بلام او تابلوی یان لهمی کاری گر ترا هست دکم دلم زور بخیر ایلی داداد تابلو که زور جوان بو، زور سرنج راکش بو زور سپاس کوری خوم، توش با خود برو تماشای که او تابلوی جوانه بکا زور جوانه بلام گو تابلو بنا بانگه که بی زحمت مامه جان الی تابلو بنا بانگه که لچوه یا هاتوی تاوکو تابلو بنا بانگه که روبینز ببینی بله تابلو بناو بانگه که روبینز او تلیره پارز راو ها؟ بس کل جن بینینی ام تابلوه کاری چی او آسان نیا چون که زور باش پارزگاری لیده کرتو یه چیه که لطابلو بناو بانگه کن استاکش والا پشتی ام پردوه اگر بتوی ببینی دبی پاره چی باش بدهی کواتا دبی پاره بدم چند ساعت یک پیش استاکو مال دولم داتونو برا پاره چی زورینده بمشوی توانیان سیری تابلو بناو بانگه روبینز کن بسکول جان بینینی تابلو بنا بانگه که روبینز کاری چی و آسان نیا زور داویلی بردنده کم تصورت کردم تابلوکه روبینز زور جوان بو مونتی براستی روبینز هنرمندی که زور گوره بوا بلام تابلو بناو بانگه کنی روبینز نبینی اگر بشمه بیان بینم دبی پره بدم راستی حزم لیبو تابلو کن ببینم بلام لوا بیکمانم که روبنز روزک لروجان بیری لوا نکرد و تو که ون کنی تنها بو کسانب شنده کپاره دادن. نمتوانی تابلو بنابانگه که ببینم چون که پرم پینه بو بلام تابلوی چی زور توانم بینی تابلو که دت کت براستی ها باشه دبی دبی باو چشم تابلو بنابانگه که دیتی بی گرین نیه مونتی چون که توانیم تابلوی چی زور توان ببینم با پیره همیشه دله نه به تمع بینو بجاره همو چت نه ات دست من هر وقت دشله شتا باشا کم بیت زنگنه دست من اگر شتی که باشش رو دیه کردین اواده بی سپاسی خدای پروتگر بکین هیوادارم او تابلوه ببینم دلنیاشم روش اگل روشان هر دی بینم مونتی روش چطر دستین سیدی دکین چندم حزله ببینم لپش امپردو بناو بانکترین تابلو روبنزی لیا کلو موزخانه حال جیراوا دبوایا اندریا پاره چی زوری پی بوایا تاوکو ام تابلوی ببینه بلان بداخوا اندریا او برا پاره پی نبو بوایا لدلی خوی بیری دکردو دی گود دبه ام تابلوی روبنز تبهای چی هنری گوری هبه لهمان کاتیج دا لبینینی تابلو که به امید نبو ای روژگ لروژان ام تابلوی دبینه؟